Nagyon ráhallgatni is. Nem érdekel az se. Hol nyertél? Nem látszik meg, hogy rossz a patika. Kívül nem látszódik még. Édes rossz. Én fogod már be, megy át szebb ruhába, hogy ezt valakam megkapom. Fogod már be, mert... Most két-kettel dibbenek, aztán visszajött. Büdös kis, büdös. Rocks.

sarokhoz. Hmm. Jó. meccs. Ha, azt itt főzlek. Igen. Thank you. veče. Dobro veče. A gde si ti? Skuplja svečica. Da. Gde si? Stvarno? Ja pa ne šimčik onda. Šimčik onda? Koliko imaš ti svečić? 38. Evo, 210 dinara. Jövök is. Most. Thank you. Szóval itt vannak. Kifizetett 210 dinár volt. Megiszod mindig. Azt a jelekes vagy te valakinek, hogy nekem pofázol össze-vissza. Mit gondolsz maga, Bruna? Tovább is annákat. Biztos be van zárva. Biztos bezártam a kapat. De holnap nem tudjuk kimenni a szállásra, nem? Sok-sok kicsit. Ha? Hát jó, de attól. Holnap meg tudjuk kimenni az összeset, amit csak tehet. Thank you. Nincs itt az ajtó. Милость. Thank you. Fatima, nem megkérdezni már, hogy hogy mindig akkor... Semmi, melyek az, de pakol be a táskába, azt melyik alul. Attila! Milyen piszkos a lábod, bazd meg, az bemésztél mindenfelé. Sarkadtad, totál frecves piszkos. Nesze! He? Mondom, itt a kér 400 dinár! Nesze! Akkor elrakodom 400-ot, mert azt ne ide az álljam, mondom, tedd az asztalra. Mi, milyen sok szarod a bedobálva? Az, amit én akarom, mész már innen már! Egyke! Nem mész, hogy a licek a pongokán másznak, az össze-vissza baszogatnak a pofádat! Mi baj itt van? Nézd, ott van direkt az átszélini. Úristen, ennyi szar pó! Mennyi nem? Hú! Menj már ki! Akartam mondani, akarsz egy érzést keresni? Ha? Miért már baj itt van? Milyen ez az elasztik? Na, akarsz egy edzést keresni? Mivel? Hát nehogy legyen pénzed. Mit akarsz? Meg kell csinálni a bűrset. Kapsz egy edzést tőlem. Az összes kicsit szét, de a nagyobb jajból hagyjál, majd csinálom belőle valamit. Na, ide teszem a szélire, jó? Még zárad azt, hogy várjál. Hát, hogy neki jön bemenned. Nem szeretem, mikor mi a csodázó. Kudac. Te se szereted. Te is mindig, ha te nem zárod, én se zárom tovább. Thank you. Franc. Thank you. Milyen? Ostofél. Rotiš. Не, уж ты.